Hi, this is Arjen Lucassen from the Arjen Project, and you're listening to Radio Tiana. Hola a tothom de nou, benvinguts al Borratxos de Música, el programa on us expliquem la música des de dintre, perquè està fet per dos músics. Hola, Rubén Rodríguez, baixista de la gran banda de rock Ignition. Molt bona tarda, tianencs. Què tal, Salva López, cantant i guitarrista dels Ignition? Molt bé, aquí encantat, perquè avui tenim un programa molt especial. Programasso estel·lar. Sisplau, fes els honors. Faig els honors. Avui tenim uns convidats molt especials, que són tres músics espaterrans, que responen al nom del Perro També Em Paga. Bravo. I que, a més, tenen un nom cadascun d'ells, com a persona humana. I són el Juanito, el Jofre i el Manolo, o el que és el mateix, el Xiveca, el Cachorro i el Choni. Bona tarda, companys. Què tal? Bona tarda. Com esteu? Gràcies per haver vingut, al nostre programa humil. Un plaer estar aquí. I escolteu, i avui volíem fer amb vosaltres una mica de biografia del vostre grup, perquè esteu, últimament, ho esteu petant, no?, amb entrevistes a La Vanguardia, reportatges, teletaxi, en fi, sí, a tope, no? Un parell de setmanes de bogeria, no? Un no parar. Bueno, escolteu... Un sin vivir, no? Escolteu, el fet és que hi ha una característica que us uneix a tots tres i que és que tots tres sou taxistes a la Metropolitana de Barcelona. Mm-hmm. I sé que això és condició sine qua non per entrar a formar part de la vostra banda. Sí, quan feu càstings, no? De fet, jo vam dir amb un altre lloc, però tenim l'Eric Clapton trucant cada 15 dies. I no hi ha manera. Tio, que fins que no tinguis la llicència no es truquis, no? I això m'alegra especialment perquè jo... Tu entraries dintre del patrullo, no? I jo estoy ahí esperando a que agafa el recambio. A mi me puede quitar el puesto, Yo estoy como un buitre ahí. Esperando. Bé, i aquest grup que teniu, doncs feu una música que jo a algun lloc he sentit a dir que la denomineu com rock metropolità. Potser això, explica'm una mica, Jofre, això. Molt fàcil, perquè està fet dins de l'àrea metropolitana per tres taxistes metropolitans, i com que és rock i obert a tot tipus de rock i de matisos, pues, rock metropolità. Sí, senyor. Seria una mica com la música independent al seu dia, que tot era música independent, però això és rock metropolità. O sigui, és indie, en comptes d'indie és metro. Sí, és metro. Sí. No, però m'agrada molt, perquè, Salva, sempre estem parlant de... Quan parlem de qualsevol grup, sempre estem posant etiquetes, no? I sempre diem, clar, als grups no els agrada posar etiquetes a la seva música, no? I quan tu dius, no, és que aquest grup fa rock progressiu, l'altre fa rock sinfònic, que no sé què, i els grups sempre intenten de fugir. Fugir, no? Sí. Però està bé, no?, per saber de què estem parlant. I, en fi, jo no sé, si us sembla bé a tots, sense més dilació, jo sí, ficaria una cançoneta per escoltar, a veure com sona aquest rock metropolità. Perquè hem de dir que avui tot el nostre programa versarà sobre el vostre últim treball, que es diu Top Gun. Sí. I que ha sigut publicat aquest any 2009, em sembla? 2008. Finals del 2008. Finals del 2008. Ja, 2008. Escolteu, Top Gun, què passa? Que sou fans del Top Cruise o què? Bueno, un joc de paraula, el Can, no, perquè és Can. Top Gun. Podríem posar el Top Ten. Quina cançó sentirem ara? Sentirem la cançó que jo crec que la que millor els presenta, no? Es titula Ese Perro. I és el primer tall d'aquest LP. Sí, no? I els presenta molt bé perquè Ese Perro tiene buenas pulgas y déjalo pasar. Déjalo pasar, se deja acariciar. Adelante. Doncs vinga, endavant. Se cruza en tu camino. Ese perro no. Solo sabe ladrar. Ese perro sí. Quiere hacerse tu amigo. Ese perro se deja acariciar. Sufro de buen rollo, te venimos a darte el perro. También paga, lo puedes llamar. Ese perro tiene buenas pulgas, déjalo pasar. Un soplo de buen rollo, te venimos a dar el perro, también paga, lo puedes llamar. Ese perro tiene buenas pulgas, déjalo pasar. Ese perro va recorriendo las calles. Ese perro no. Jamás te morderá. Ese perro sí. como mandan los canes. Ese perro quiere sacarte a bailar. Un soplo de buen rollo te venimos a dar. El perro también paga, lo puedes llamar. Ese perro tiene buenas pulgas, déjalo pasar. Un soplo de buen rollo te venimos a dar. El perro también paga, lo puedes llamar. Ese perro tiene buenas pulgas, déjalo pasar. También paga, lo puedes llamar. Ese perro tiene buenas pulgas, déjalo pasar. Un soplo de buen rollo te venimos a dar. El perro también paga, lo puedes llamar. Ese perro tiene buenas pulgas, déjalo pasar. Un soplo de buen rollo te venimos a dar. El perro también paga, lo puedes llamar. Ese perro tiene buenas pulgas, déjalo pasar. Bueno, nois, doncs... Molt bé, no? Bravo. Ese perro. Això es titulava Ese perro i és del LP, de l'últim treball del Perro també em paga, titulat Top Can, i sonava així de bé. Escolteu, això és un hit, jo crec, eh? Això és un... Això va directe a la bomba. Això és la bomba. Escolta, tenim interès que ens expliquessis una mica com ha sigut el procés de gravació i de... I de manufacturació, sí, i de composició d'aquest treball magnífic que tenim a les mans, perquè... Com us heu muntat per fer això? A veure... Expliqueu. Muchos contactos. Muchos contactos. Taxi Connection. Sí, eh? Però em dèieu que era un estudi al Carmelo, no? Sí, això per part de penya que ha gravat, col·legues que han gravat aquí. La meva parenta ha gravat aquí amb un grup que ella canta també. I és col·lega de molta penya del món de la música i... Totes tenen contactes, eh? Sí, i aquest ens va recomanar aquest, i el tio s'enrotlla molt i li agrada molt. El Pere. Art Estudio, el Carmelo. Art Estudio, el Carmelo, sí senyor. Doncs us escolteu, això sona de conya i el disc és una passada, una portada superxula amb un taxi de Nova York, eh? De Nova York. Amb la... Taxi New York City, s'hi va anar un bany taxista. La enganxina del gos és una enganxina que portem... Els col·legues. Sí, senyor. El Rubén també. Tu, Rubén, la portes, no? Sí, senyor, sí, senyor. Un servidor també la porto. Heu de saber que quan veieu un taxi a Barcelona amb una silueta d'un gos al maletero, no és que aquell taxista sigui un gran fan dels gossos, que potser també ho és, però el que segur que és un fan del Perro també em paga, que jo ho soc, i hosti, molt bé, no? Molt bé. Doncs escolteu, aquest disc és una passada, és molt xulo, i abans d'entrar... aquí a la ràdio em dèieu que hi havia una manera d'aconseguir-ho, no? Aquest disc, la gent que estigui interessada en tenir la vostra maqueta. Sí. Oi que teniu una pàgina web, un e-mail on us ho poden demanar? Tenim un e-mail que seria elperrotambiempaga@hotmail.es. Efectivament, elperrotambiempaga, tot junt. Cal recalcar el punt es perquè... Sí, sí. Molt important. Gent, ens envia l'email i dir, ha recibit un email? España. No. No. No, no. El perro també paga @hotmail.es d'Espanya. I si voleu el disc del perro, doncs ho envieu un missatge aquí, eh? I aquesta gent tan amable, oi que sí? Sí. El fareu arribar pertinentment. Escolteu, i quina tirada heu fet d'això? Clar, m'imagino que això no és fàcil, 400, no? 400. Vam fer 200, el vam polir i vam fer 200 més. Molt bé. I esperem polir-lo. Sí. Se pueden pedir, se pueden pedir. I això que sí, no, si no ho aneu als nostres bolos i tal. Sí, no? Els bolos. Molt bé, tu. Les parades de taxi i els bolos. Molt bé. És veritat, els col·legues. Algun client, també. Un client. I bueno, què, surt rentable o no? Ens ho recomaneu? Tal com sí. Home, pues sí, aquest ja podríem, ja sigut, ja és rentable. Vull dir, no... Ja l'hem pagat. Clar, és que ho hem de fer, això. Hem de fer, home, sí. Estem aquí badant. Bueno, si mirant les hores de local d'assaig, no. Però si mirant el que t'ha costat l'estudi i editar-ho, sí. Tenemos que dar también las gracias al Pato, Sergio, que es el que nos ha hecho las fotos. Estelares. Sí, sí, estelares. La foto fue a Nueva York, nos sacó la foto. Bueno, primero le comió la cabeza. Bueno, primero tuvo que pegar la pegatina en el taxi de Nueva York, que no es un fotomontaje. Va ser una mitja hora menjant el cap. Un taxi, un Ford Crown Victoria que té una enganxina d'un gos com els d'Espanya. Una foto superguapa, la foto ja val, eh? La foto és guapíssima. Amb una superzoom oberta a tope, no? Un gran angular. Com un angular a tope. És com una imatge de la Naranja Mecànica de Kubrick. Igual. Y luego las letras y todo esto, ¿no? Libreto, todo. Vamos, como marrones, tons. Todo color, perfecta. Todo esto trabajado por... Sergio, que vamos a decir... Sergio Jordana. Muy profesional. Sergio Jordana, que vamos a decir su dirección... Que quede constancia. Sí, radiopato.blip.tv. Esta es una. Radiopato, si pone Radiopato, te lo encuentras. Radiopato y aparece. Puse Radiopato. Hay un saludito. Radiopato, que también. Para el Pato, que. Un saludo, Sergio. I el taxista a New York... Que també és taxista, Pato. Que va enrotllava i ja que l'enganxéssim al gust. El que no sabia és que costa molt de treure. que és una calca, no? Però que no el tregui, tio. Que no, el tregui. No sé quina llei hi haurà a New York pegatina en els taxis, però... Molt bé. Jo us anava a preguntar. Bueno, ara sentirem un altre tema, que ara us diré una mica quin us agradaria posar. Però m'agradaria preguntar-vos com és el vostre procés creatiu. O sigui, quan esteu assajant i tal, com us ho munteu per composar una cançó nova? Com comença el tema? Teniu un sistema, us barallem... Cada qual tira pel lado, però bueno. Ens barallem, normalment... fem tots tres i... Ah, esto no me gusta, pues somos dos. Voteu, contra no? uno. Sí, sí, sí. No, aquí no n'hi ha. Clar, nosaltres ho tenim més xungo perquè som quatre. I, sí, sí, sí. Aquí no hi ha empate. No, empate. Power trio... No, però dentro de lo que... Él... Es el que se compone en sí. El Johnny Chibeca. Johnny Chibeca y tiene el voto de calidad siempre, ¿sí o no? Sí. ¿Y por dónde comienza el tema? ¿Para la letra? ¿Para la música? Normalmente... La música. Tocas, estás en casa o en el taxi, en el aeropuerto, o donde te pille con la guitarra. Incluso en el váter, yo soy muy aficionado a tocar la guitarra en el váter. Y es un sitio maravilloso. Ahí sí que te compones encima. Yo también. Si hace falta, te puedes descomponer también, ¿no? Yo también lo he intentado. Pero te viene la inspiración, haces una melodía, unos acordes... La batería de la banda dijo que él no va a intentar. No, pero, no. Es que corras al risco algún tipo de las cachas. Aunque percusión, déjate algún. Bueno, mata este puto partido. Pero es que a lo mejor por día, escolta, eso una percusión. Eso suena como el culo. Nalga, sí, sí. Entonces, claro, de ahí viene. Has notado las raíces del tema. Las raíces. Bueno, llavors, o sigui, surt una idea amb guitarra i tal, i llavors amb un assaig proposes als teus col·legues. Sí, sí, sí. No arriba ni a l'assaig, te la proposa ja amb una parada de taxis o un dia troba un missatge al mòbil i mira que m'he inventat una canción i ja està el tio ja cantant. Sí, sí, sí. Te la cantas, te preparo la línea abajo, te preparo. Bueno, de hecho, ahora. La base rítmica y vamos. Esta semana me ha venido el Jofre con una letra. Con una letra y. Un hit. Sí, ¿qué fa las letras de vos? Depende. Ey, mes, al Johnny Mes. Al Johnny Mes. Me están quitando el puesto aquí esta gente. Ahora infetuna yo y no la voy a cantar y la echa a cantar yo. Hostia. Bueno, mira. Però sí, me gusta. Esta no me gusta, doncs l'haig de cantar jo. Esta, però sí, bueno. Totes les grans bandes ha passat això, els Beatles, quan feien la cançó el George Harrison picaven, o el Ringo i tal, l'altre deia, no, canta-la tu, i la cantava. Esta, tu te la cantes, sí, tu, la canta, tu a mi no m'agrada. Això és una gran cosa amb una banda, sí, Rubén, perquè, ostres, això vol dir que són un estil molt versàtil. Sempre ho hem dit, això és un gran actiu. Escolteu, doncs ara que parlem de les lletres, hi ha una cançó que tinc interès que sentim perquè té una lletra molt divertida. Es titula El rei del bricolaje i no sé qui l'ha fet aquesta lletra. Sí, esta fue en una tarde. Sí. Porque me cambié de domicilio y entonces, claro, pues cuenta, pintar, pasar cables, en fin, toda la... Sí, el marrón habitual. Y luego limpiar y todo, ¿no? Y... Todo por no pagar un profesional. Sí, también. Los taxistas, ¿eh? Pero, también, también. Pero bueno, también tiene su cosa. Es que es muy apañado. Es muy apañado. Muy apañado. No, no. Pues cansado ya, me tumbé ahí en el sofá, cogí la guitarra, empecé a tocar así unos acordes y con una libreta, espérate, trae, que me vino a la cabeza y bueno, y salió eso. Y salió eso. Entonces, salió escolta, eso. Una cançó molt divertida, una lletra molt, molt divertida, que la disfruteu. Sona molt bé. I sona així. Així de bé. Necesito descansar, pero hay chapuza en casa y me lo tengo que currar. Y es que todo está tan caro y es que necesito ahorrar. No encuentro la herramienta y tendría que pintar. Los programas de la tele poco ayudan, la verdad. Pues de todos sus productos no tengo ni la mitad. Soy el rey del bricolaje, con la rasqueta soy un as. Dame un serrucho y te hago un traje y te lo tiño de aguarrás. Y es que valgo para todo y lo voy a demostrar. Taladrando para un cuadro reventé el tubo del gas. La corriente no me asusta, tengo cables por pasar. Ya he rascado la bombilla, esa lámpara es genial. Y al momento de encenderla solo brilla oscuridad. Soy el rey del bricolaje, con la rasqueta soy un as. Dame un serrucho y te hago un traje y te lo tiño de aguarrá. Thank you. El rei del bricolatge teníem aquí. Molt divertida, eh? Molt divertida, escolta, molt alegre. Lo hace molt todo, vital. Además, pinta cuadros, bah, també. No l'havia vist. Ah, no t'ha ensenyat ninguna obra. Sí. Hòstia, vaya part. Bueno, jo estic pintando... Marxem, jo farà Manolo. És que som artistes molt disciplinars, tio. Els músics fem una mica... Parlant de pintura. Molt bé, col·lega, jo també, molt bé. Bueno, mi hermana es la que pinta bien, yo. Me regalaron un caballete y uno... Bueno, pues voy a probar y es muy divertido, es muy relajante. És com som els artistes, tio. Servim per tot. Sois así. Yo hago arte creativo, tengo una exposición... también ahí. ¿Sí? En casa. ¿Has visto, tío? Fantástico. Con metales, con arena, con... El arte. ¿Sí o no? Se'n surt per les orelles, l'art, eh? Les idees. Sí, sí. Fantàstic. Hòstia, que guapo, sí, no? Flipa, eh? Molt bé. Escolta, m'agradaria arribar a aquest punt del programa que m'expliquéssiu una mica els vostres orígens. D'on va sortir això del Perro també pagat? Sí, d'on veniu? D'on veniu? Qui sou? Jo tinc alguna idea d'haver-ho parlat amb vosaltres alguna vegada, però... No, bueno, pues... Jo tengo una guitarra... Me compré una guitarra de segunda mano y la eché en el taxi. Y fui aprendiendo. Además, en el taxi hay muchos maestros, madre mía. Sí, pero maestros. De todo, ¿eh? De todo. Pero hay maestros y maestros, ¿no? Y hay gente que sí que te enseña, hay gente que te vacila, ¿no? Y tal, ¿no? Claro. Pero bueno, aprendiendo un poquito aquí, conocí aquí al Manolo, que me dijo que tocaba el bajo. Y bueno, y... Ah, pues mira, tenemos que quedar. Y compramos un Marshall pequeño. Mm-hmm. A pilas y nos conectábamos mediante una cinta con... De esta de CD, pues. Tecnología. Pues, un radiocassette, sí, para entendernos, del cual sale un cable. Una casete con un cable y un una jack. Una casete con un cable y jack que hay de todas las marcas, pero bueno, fuimos casete, a lo sí. Bueno, fuimos a Sony. Garantía total. Y Marshall, buen equipo. Claro, Marshall, garantía total. Marshall, garantía total. Pero el altavoz, el ampli que te cuento, era del mismo tamaño que la cinta de cassette. O sea, vale, no, ya sí que era ampli. Sí, sí. Marshallito, es un Marshallito para que ya alguna Pero que el portavoz es súper chulo. Yo me recuerdo haber visto. Y yo fotía la cinta dins del radiocassette del coche. Y como te surtida de Jack Patit, li fotía mal al ampli. Y no me esté una entrada. Però mitjan la tecnologia moment, i del xino, no? De gros, no? Que té l'entrada gros. De gros a petit, de petit a doble, petit, que n'hi ha també, de doble a petit a gran, i els dos cables, plas, i sortia un Sputnik així, clar, i sortia pel cotxe, clar, sortia pel cotxe. Abríamos el portón... Sí. Obria, era un treball antic, obria el portó. Ese es el primer local del sello que tuvimos. Fèiem concerts al carrer, per la penya. És que ja me'n recordo, encara no ens coneixíem. Jo us coneixia de vista a veure-us fer això. No? Jo anava passejant per allà, per l'aeroport i tal. I pensava, estos... No, però jo pensava... Ara sí, ho fèiem de nit, eh? Ho fèiem... I en un moment donat va aparèixer en Jofre, no? A la vostra vida, no? Sí, va aparèixer primer una altra bateria i... París al taxi, evidentment. Tuvimos un batería que dejó el taxi, el Quique. Al Quique. Que fue con el que comenzamos... En principio comenzamos con otro guitarrista, que es el Pedro Blues. Mm-hmm. Éramos cuatro. Gran guitarrista, cuatro, mejor persona. Y cada uno era un elemento, porque el Pedro es muy de... Místico, muy místico. Las energías, las... Sí, toda esta historia... ¿Cuatro? ¿Qué? ¿Tú qué eres? Yo, escorpión, tú eres tierra o fuego, no sé, bueno, no mucho, ¿no? Y éramos cuatro elementos. Agua, tierra, fuego y aire, claro. Cada uno era un elemento de... Y pues mira qué nombre más bueno. Los cuatro elementos. Los cuatro elementos son el nombre del grupo, ¿eh? Sí. Primero, no, conocemos una banda que es Los Cinco Elementos. Pues, sí. Primero sí. Vamos de dos. Éramos el Chiveca, claro, que éramos de dos. De dos, de dos. Bravo. Y bueno, y luego, pues eso, los cuatro elementos. Los cuatro elementos se fue el Pedro, porque casi que lo metimos a la fuerza en la banda. Y al final dijo que no podía seguir, entonces nos quedamos con Quique, el Manolo y yo. Mm. Y estuvimos un tiempo. Cuando conocimos Jofre, que fue un yo era fan. Fue un fan. Él venía a vernos a los concerts, a los bolillos. Decía, de mayor quiero tocar con el perro. Sí. Cachorro y... Mira, no ha llegado, todavía es cachorro y ya está. Todavía soy un cachorrillo y ya está tocando. Ahora manda. Ahora manda. Haig de dir, y ahora parlo como fan, que el Jofre es un batería extraordinario. Espectacular, sí. Yo lo he visto. Sí. No, perdona. Y has crescut allá, pero muchísimo, porque déu-n'hi-do. Gràcies, gràcies. O sigui, estem parlant de la... De, seria Mark II, no? Seria el Perro també en vaga, però la segona... estem parlant de la segona... O sigui, hi havia una formació prèvia. Llavors, sí. I quin any seria quan tocàveu allà tots dos amb aquell Marcialito i aquell... Allà, de quin any parlem? Quan pillava, eh? No, home, ho dic per situar la banda. 98 o... No, 2000, no? Hombre, no, eso antes. Ah, es verdad. Cuando tocábamos tú y yo, sí, yo. Empezamos en 90. Encara no ho saps. Subconscient. Te n'adones? És una part no apuntar les coses. Han fet la desena ja i no... Jo crec que ja 10 anys porteu de carretera. Més, jo penso que més. Estem al 9. Veritat, 97, 97. Sí, era l'època de la... Però s'ho de fer un concert d'aniversari, tios. Ja, 10 anys, no? Bueno. No pot ser que no sapiguem l'any. Por Dios. Bueno, home, però escolta, jo vull dir... El tiempo es relativo. Jo tampoc tinc, ja 3 anys porto. Temps és. És una convenció. ¿Por qué hemos inventado aquí el tiempo? Tenemos que poner nombre. Mira, el otro día... Un perro. Y me cayó el reloj al suelo y se me jodió. Viceroy, claro. 30 y pico euros para la radio. Ahí se ha quedado. ¿Para qué sirve el tiempo? Una hora con dinero. Para comprar la llotja y gastar pasta. Y un perro... Dos cosas al día marca la hora exacta. Claro. Sí. Una hora y un perro cuando te gana ya, cuando te son dorm. Yo tenía una amiga que no siempre... Hora. Que le preguntaba la hora, decía, buena hora. Era una maravilla. No, buena hora. Daba igual. Es buena hora. ¿Qué hora es? Buena hora. ¿Para qué? Para la I tal dia farà un any. Escolteu, heu parlat fa una estoneta de que heu començat potser els orígens a l'aeroport, eh? A la parrilla de taxis de l'aeroport. Allà a l'aeroport hi havia un personatge que es deia Mariano. Vamos, Mariano. I que ara fa com cosa d'un any que no apareix per allà, però crec que tots el recordem... Amb... No, sí, no? 6 mesecillos. Sí, 6 mesecillos. Potser sí. Però tots els recordem amb carinyo. Bueno, el tiempo no importa, claro. És relativo. Jo penso que es fa, es nota faltar, no? Oi que sí que es nota faltar? Sí, es troba a faltar, Mariano? Li expliquem al Salva i als oients qui era Mariano. Mariano era un ex-taxista. Diuen les males llengües que era molt jugador i que es va patallar tota la pasta, que va perdre la llicència en una partida de cartes. Te n'adones que és un podria personatge... Podria ser, però... Mariano era un personatge envoltat per la llegenda. Sí, perquè podies sentir qualsevol barbaritat aplicada al Mariano, que s'havia jugat la llicència a les cartes, sí, que havia perdut un milió de peles en una tarda. Que li havia tocat a la quiniela. Sí, exacte. Sí. Ja un dia em va dir a Mariano, si jo no hubiera jugado, tendría un chalet en la Bonanova. A mi m'ho va dir també. Sí, sí. A mi m'ho va dir també. Mm. Bueno, tal, que l'home, quan baix al taxi, pues, per seguir vivint, va comprar una fragoneta de segona mà, la carregava, anava al Carrefour i la carregava de patates, ganchitos, tabaco abans, últimament ja no, llaunes de Coca-Cola, de cervesa, aigua... Y lotería, bueno, lotería para Navidad. Lotería para Navidad. Bueno, ahora cuando lo escuchemos. Y eso es que era una pasada, ¿eh? O sea, no lo va a poner. Todo lo que tú quieres imaginar. Sí, por supuesto. Sí, un bazar. Neveras. Neveras. Neveras a la plancha. Neveras a la plancha. Sex, todo lo que pensis. De snacks, todos. De magdalenas y todas. Moneda propia. Moneda propia. Moneda propia. El talibán. A los euros le da talibanes. Sí, sí, sí. Dame dos. No, que te debo, dame dos talibanes. ¿Qué vale la de Coca-Cola? Dame un talibán. Un talibán, dame un talibán. Era un... Era un entrañable. Además, consejo gratis. Un crack con 80 i tantos anys. Sí, sí, sí, un crack. Doncs jo us vull agrair, especialment, com a taxista, que hagueu fet aquesta cançó, perquè quan l'escolto em porta molt... Mira, molt bon rotllo del Mariano, no? Me'n recordo d'ell i me'n recordo quan dius le costava dar el canvio i tal, i dius, hòstia, clar. La penya que... Donaves un billet de 50 i patia. Sí, sí. Donaves un billet de 50 i podia parlar amb aquest i amb l'altre. I ara té també el misticisme de què li ha passat al Mariano. I què li ha passat al Mariano? Perquè la llegenda l'envolta encara ara, perquè què li ha passat? Se l'ha llevat al pueblo, su hermano, se ha muerto, lo han encerrat. Jo he oído de todo, que se ha muerto, que se ha ido al pueblo... La qüestió és que ja no ve. Ja no ve, pobret. Bueno, però ja tenia una edat. Però escolta, jo el recordo amb carinyo, jo crec que tots el recordem amb carinyo. Padre Mariano. I li heu fet una cançó estel·lar. A mi m'agrada molt i ja et dic, com a taxista us agraeixo perquè és un tros de la meva vida que m'ajudeu a recordar amb aquesta cançó i com a músic us agraeixo perquè és una cançó estel·lar. Un altre hit. Un altre hit. La sentim? Sí, sí. Mariano. Andaban. Bájame esas cajas, chaval. Mételas dentro de la nevera. Vaya a ser que venga la madera. No me dejan trabajar. No me dejan trabajar. Las tripas de su furgoneta que soltando chispas arrastrando van sin prisas por su derecha, por la autovía. La verás pasar, bebidas que vende tabaco, tiene lotería. Para Navidad, Mariano es un tipo raro que vende cotizas, cerveza sin gas. Bájame esas cajas, chaval, mételas dentro de la nevera. Vaya a ser que venga la madera, no me dejan trabajar. Bájame esas latas, chaval, mételas dentro de la nevera. Vaya a ser que venga la madera, no me dejan trabajar. No me dejan trabajar. Se duda, te mira por encima de sus gafas de aumento. No lo engañará, le cuesta devolverte el cambio si no te espabilas. Te van a pasar, bromea y dice que te arrea, pero si se mosquea no le piques más, más, más. Mariano es un tipo raro que vende cortezas, cerveza sin gas. Mariano, Mariano, Mariano. Ok, acabem de sentir Mariano, un tema molt divertit que parla de tot un personatge, no? El Mariano, personatge d'aquests una mica emblemàtic dintre del sector del taxi, no? Como tantos que hay. Como tantos que hay. I m'agradaria que en parléssim d'un altre, perquè hi ha un altre personatge que es diu Manuel Solsona, al món del taxi, i que... Alias John Lennon. Alias John Lennon, Alias John Lennon. Alias John Lennon, sí senyor. Bueno, això m'ho d'explicar, Nosotros le llamamos así. Sí, bueno, John Lennon. Clar, és que fa de John Lennon. Amb el Savvy Road. Hi ha un taxista que es diu Manuel Solsona i que el tio és el John Lennon del Savvy Road, que el Savvy Road és aquella banda famosíssima de tribut. Abbey Road. La banda, jo crec que la millor banda de tribut dels Beatles d'aquest país, segur, no? Perquè sí, la quarta millor del món. La quarta del món. La primera de habla no inglesa. I la primera... La primera de parla no anglesa. Sí. Han tocat a quatre continents. Escolta, però això són paraules majors. Però paraules molt grans. Van anar a Liverpool i van fer una mena de certamen, no? De bandes clòniques dels Beatles i van quedar quarts del món, tio. O sigui, els tres primers van ser uns americans. Que el món és molt gran, eh? Però gran, de l'hòstia. I van quedar quarts. I de clòniques de Beatles, tela, eh? Doncs el que fa de John Lennon es diu Manuel Solsona i és taxista, és amic nostre i clar, com que és taxista, compleix els requisits indispensables per tocar amb el perro també en paga. I amb els Mustang també toca. Mira tu, Pau. Sí, efectivament. I fa ràdio com tu. I fa ràdio que té un programa a la... Ràdio Ciutat Vella. Hi ha personatges. Sí, sí. Al final no som gens originals, tio. Sí, tot està inventat. Això que fem nosaltres fa qualsevol. Com fem de taxi. Tot està inventat. Però perquè no quiere. Pues, escolteu, que me'n vaig. El tema del Manel. Vull que sentim una cançó que m'agrada moltíssim, que es titula Felicidad, i expliqueu-me una mica com va anar, perquè aquest tema, Felicidad, el Manel toca la guitarra acústica i fa coros, i jo crec que es nota molt la seva presència. O sigui, que sobre teniu col·laboracions, sí, entre aquests. Pues t'ho estic dient, com que és taxista, pot tocar amb el perro, llavors toca en la cançó Felicidad. I ara està dient, i si me traigo el piano... Al final la fitxarem amb aquest home. L'heu de fitxar? No, però en sèrio, ara, fora conya, expliqueu-me com ha sigut l'experiència de gravar amb un portento com aquest. Oye coros, eh? Sí? Sí, l'heu tot molt fàcil. Això aquí ja pim-pam, ja està. És que el tio té mili, no? Sí. Bueno, aquest em sembla que de les CACs, no? També. No juga massa. De vegades es posa allà a mirar, però no. No, vaja, almenys... Va veure un dia el Johnny tocant la guitarra i li va entrar. Ah, sí, et va entrar a tu. Sí. Ostres. Hòstia, doncs aquest tio, ja et dic, jo, la seva presència a la cançó, ara de seguida la si posarem. Si poseu elperrotambiempaga.com, hi ha un vídeo que surt ell tocant la guitarra al aeroport, ah, a sí, la parrilla de l'aeroport. Uh-huh. Què m'estàs contant? Sí, sí, és un indret creatiu del Xiveca. Hòstia. I surt allà amb penya. I aquí surt passant el Pato, el aquí surt el Pato, el Radio Pato, que està filmant i... Un dia aquests que tardàs 3 hores i mitja en sortir i... Bueno. Cuando llevamos 2 hores, nos arrancamos aquí. Sí, no, esto va para largo, vamos aquí a amenizarlo. Lo llama Pasándolo Bien. Pasándolo Bien, ¿no? Pasando el rato. Sí, sí. ¿Evi, al Manuel Susón o no? No surt. Bueno, surt però allà ens van conèixer. Allà van conèixer, no? En aquest l'aeroporto, o sigui, al final tot... Clar. I us el vau endur i vau gravar aquest tema, Felicidad, amb ell, com dèiem, a la guitarra acústica i els coros. I què dius? Que era, ell ho fa tot fàcil, no? Ho veu claríssim. Aquí va això, el niño del ¿cómo era este? Que te decía que en ocasiones veo muerto, ¿no? Sí, pues él en ocasiones de coros. En ocasiones oye coros. Pues un músic visionari. Però té que ser un, no, en serio, té que ser un privilegi gravar amb aquest crack, perquè vull dir, bueno, jo l'he vist amb els Abbey Road i és genial. Hi ha gent que veu la música, tio, la té aquí dins. Els Abbey Road són la bomba. A més, clar, ell està acostumat a estar en un estudi de gravació i vull dir que realment ha de... Jo m'imagino que per vosaltres fins i tot deu haver sigut un bon recolzament, no? Tenir-lo sí, allà i en un moment donat, doncs... Bueno, doncs escolta, sentim la cançó, estic tu la felicitat. S'ha invitat i tot, no? Aquí al Xiveca ens hem invitat allà a escriure els temes, perquè tenim una mica de problema per escriure, no? I registrar. Esclar. Ens ha ajudat molt, sí, i amb la guitarra i tot, no? Molt. Hòstia, genial, doncs des d'aquí aquest homenatge pel Manel i una salutació molt gran. I bé, com et deia, sentim el tema. Ja veuràs que es nota molt la presència amb l'acústica i els coros del Manel. Anem a veure. I escolta, i sona així de bé. Es titula Felicidad. Joven, nuestro corazón. sobrevive joven. Nuestro corazón. Hoy nos vemos de nuevo las caras. Y aunque un tanto más arrugadas. Sobrevive joven. Nuestro corazón. Molt bé, i això era Felicitat. Felicitat! Una cançó fantàstica. És veritat que es notava la influència d'aquest home, eh? Molt. Clar, quatre molt, músics fan ja, més que tres, no? Sí, home, no hi ha. Doble voz, també. Ah, escolta, no, no sé, jo crec que era un tema que caminava especialment. No, però ara el Jofre l'imita molt bé, perquè també el bateria canta. I... Sí, ja faig cor, m'han regalat un micro, rotllo Madonna. I, sí, que... i fa el mateix. Ah, rotllo Madonna. O rotllo Vamos Paralingo, no sé. I sí, sí, ja no té excusa. Jo us volia, preguntar, perquè jo sempre... I no ho necessitem, el Manolo. No. Va, home, va. Bueno, home. Va, home. Però no, està bé si passa per allà, no? Digue el Manolo, no el Manel, eh? El Manel, Manel Solsona. El Manolo sí, home, Manolo sí, algú té que anar. Jo volia preguntar una cosa, perquè sempre tinc molta curiositat de com es fan les coses, com es fabriquen les coses i quin és el procés de fabricació de les coses, no? Llavors, quan vosaltres us heu ficat en un estudi a gravar això, com heu fet? Ho heu fet per pistes? O sigui, primer ha gravat la bateria, després el baix... O heu fet tots plegats tocant junts i gravat per pistes? Ni una cosa ni l'altra. Com heu fet? Ha sigut un mix? Hem gravat baix i bateria al mateix temps. Vale, baix i bateria al mateix temps. Sí. I després la guitarra rítmica... La rítmica sola... Bueno, depende, si entrava bien... Perquè jo les dava... Si tocàvem tots junts, no? Con la rítmica les dava claro. Claro, tocàvem amb ells sonant de fons, però sense gravar. Que... O sigui, amb ells sonant de fons, amb la guitarra. Tocàvem tots, tocàvem normal, però només gravàvem bateria i baix. Clar, i depèn de com quedava la guitarra, perquè jo estava també més atento de fer-li senyals i tal. Vale. O sea, que si quedaba bien la guitarra se podía aprovechar, pues se aprovechaba, y si no, pues se repetía guitarra. Y si no te gusta pues una grabación, pues venga, repites. Y... Repetimos. Pero claro, nos va a surtir, re. Va, Manolo, yo somos crack. A la primera, todo. La primera o a la segona. Es decir, la batería se va al final, cuando ya se había grabado. No. Lo primero, batería y baix. Secció rítmica. Tocant tots alhora. Es gravava la batería y el baix. La secció rítmica i després la guitarra. Guitarra i veu. La guitarra rítmica, sí, la guitarra solista, necessari. La veu, després els coros i els efectes especials. Molt bé. I utilitzàveu claca? És a dir, hi havia un tac-tac, un metrònom que anava al darrere? No, la porto jo aquí, el coco ja instal·lada. O sigui, vosaltres feu la vostra claca. Molt bé. Mitchell, on drums. Clar, saps què passa? Que això és un tema curiós, perquè des del punt de vista de producció, de quan s'està gravant una cosa així, si graves amb una claca, amb un metrònom al final, clar, la cançó no pot accelerar ni desaccelerar, perquè la claca està allà, clavada, saps? Però clar, hi ha cançons que de sobte hi ha trossos que acceleres una mica més, perquè la cançó et demana més ritme, no? Jo crec que en claca perd una mica la... Perd la naturalitat, sí. Bueno, molt bé, doncs mira, tenim aquí un LP gravat com Déu mana, tu, escolta'm, com s'ha de gravar sense claca, amb una claca humana, que és el Jofre. Clar que sí. Molt bé. Nosaltres quan ho fem ho farem així també. I tant. Jo crec que serà més autèntic. Bueno, ara tenim una altra cançó preparada, que és, em sembla que si no m'equivoco, és Mala Ratxa, que és la que tanca l'LP. Una de les meves favorites. Una de les favorites del Rubén. Sí. Efectivament. I de què parla aquesta cançó? Pues això, d'una mala ratxa. D'aquí. És que de tots. Se puede aplicar a cualquiera. Se aplica a qualsevol. Además, tenemos la teoría de que esta mala ratxa, de que esta canción tiene un maleficio, ¿no? Ya no. ¿Ya no? El último bolo la hicimos bien y ya. Ah, vale. No, pero bueno, si tenemos la teoría de que estaba mala ida esa canción. Sí, sí, cuando alguien la escucha y tal, pues entra cualquier cosa que le pase, sí, que mañana a la gente que está escuchando puede echarle la culpa a la canción. Ostras, claro, escuché ayer. No, no escuchar la mata. Que escoltin, no ens truqueu nosaltres, el Rubén i jo no som responsables d'això. Ells tenen una pàgina web on podeu reclamar. Vale, s'ha acabat el programa. Molt bé, doncs tu, sentim Mala Ratxa. Mala Ratxa. Això és Mala Ratxa... I és la més trallera del perro. És la més trallera del perro. Guitarra distorsionada... Doncs ara veurem. Té un punt, ara diré una cosa que potser dieu, què dius, tio, però jo quan me l'estava sentint... pensava, hosti... És triste. Triste, però escolta el que et diré ara. Té un punt que té una certa dissonància, aquesta distorsió té una certa dissonància, que a mi m'ha recordat alguns passatges de Black Sabbath. No sé si ho heu pensat vosaltres, eh? Hi ha un Kleenex, sisplau. Oficial encubierta. Hi ha una petita... Estic plorant. Perquè a més... T'invito. No, en sèrio, perquè a més estic passant una etapa bastant Black Sabbath i bastant... Estic molt penjat del Tony i jo. Mira, això no m'ho havies dit, eh? Sí. Tinc coses de Black Sabbath, eh? Ja en parlarem del Black Sabbath. Dels Black Sabbath. I estava avançant. Hòstia, hi ha uns intervals, hi ha una certa... que pensava, hòstia, això sona, m'ho ha recordat, no? Què dius? T'ho juro, és un dels meus temes, bueno, us ho he dit sempre, jo amb la ratxa, a mi, un dels meus temes. Jo no puc esperar més, escolta, posem-la ja. Adelante. ¿Cómo empezarte a contar la verdad? Que no me puede ir peor. Nada me importa, prefiero beber. Y mi autoestima está en la playa. En las antípodas de la razón, de la suerte y de la... Todo bien final, pero sé que debo aguantar para así poder acabar con esta mala racha. Mala racha, mala racha, mala racha. Cuando parece que todo va bien, suena el despertador. Y me pregunto si solo es a mí, a quién le afectan las derrotas. Todo se agrava si veo reír gente a mi alrededor. Pero todo tiene final, pero sé que debo aguantar para así poder acabar con esta mala racha. Mala racha, mala racha, mala racha. We'll be right back. Bravo, mala ratxa. Molt bé. Escolta, l'heu trobat o no el punt Black Sabbath a mi? Jo sí que l'he trobat, eh? Sí, a mi sí. Em sembla que jo aquest jo, riff, tio. Quatre notes que deies aquí, Jo he vist a l'Onzi, tio. Pràcticament. Bueno, escolteu, doncs queda... Estem arribant a la part final del programa. Sí, queden pocs minuts de programa i escolteu, no vull que ens acomiadem sense recordar-li als nostres oients el vostre e-mail i la vostra pàgina web i vaja, que qui es vulgui posar en contacte amb vosaltres no tenen més que fer-ho, no? Amb aquesta adreça. MySpace, per exemple, myspace.com/elperrotambiénpaga. I a l'e-mail, elperrotambiénpaga@hotmail.es. La pàgina elperrotambiénpaga.com. Toma. Perfecte. Doncs us fixa si teniu maneres de contactar amb aquesta gent i d'investigar més de qui són i què fan. I si us ha agradat la música que heu sentit en aquest programa, que espero que sí, doncs no teniu més que... Si voleu fer un viatge llarg amb taxi, també podeu aprofitar aquest moment. Exacte. Amb bona companyia, bona música, Sí, senyor. Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies per haver vingut a honrar el nostre humil programa de ràdio, dedicat a la música, dedicat a bandes com vosaltres. Ah, no hem dit que hem tocat junts, hem fet bolos. Hem tocat junts, no ho hem explicat, però els Ignition i el Perro de Benpaga hem tocat junts. Sí, no, hem tingut el privilegi de compartir escenari amb aquests monstres. En dues ocasions. Espero que hi hagi terceres i quartes. Podríem fer una gira, tio. Sí, no, directament. A mi mola com alguna vegada fem una samarreta allò que per davant digui una cosa per... i per darrere digui totes les ciutats per on hem anat tocant. Allò, Tòquio, Londres... Barcelona, i els vostres miradors. Soy inocente. Molt bé. Sí, no, una tot. Gran frase per tancar un gran programa. Era tots els... Que no nos quiten puntos. Tots ho esperàvem. Un missatge per la Direcció General de Tràfic, eh? No talleu punts, el Perro també paga. Escolta'm, que han de fer feina. Molt bé, doncs us deixarem amb el tema... Vuelvo a salir, que... Sí, sí que bueno, sempre... Sí, presenteu-lo. Vuelves a salir, no?, según... Sí, pots donar la... Té diverses visions. Sí. Home, la cançó diu que feia molt de temps que no sortia, i ara les calles claro, me echan de menos y claro, tal. Claro, en principio suele ser pues para... Vuelves a salir de fiesta, por ejemplo, puede interpretar así. Pero también todo hay quien lo ha interpretado como vuelvo a salir a trabajar de noche, está la cosa muy mal, la faena... Ah, claro. Bueno... Es un poco, pues... Pero en todo caso, no un punt més dubte. Te separas de la parienta y bueno, eso sí. Y eso siempre te da la idea, ¿o qué? Caray, tú, tienes muchas opciones a esta frase. Ah, claro, porque a mí aquel tema... Una posibilidad. Em sembla que dona un punt més d'optimisme que mala ratxa, ¿no? Si mala ratxa parlava d'una mala ratxa. En cambio, aquel tema es... Es vuelvo a salir, pero en plan optimista, ¿no? Agárrense los machos que voy. A ver, intentamos... También es dramático, también es triste. Sí, también es triste. Pues yo... Como la vida misma. Intentamos hacer música de buen rollo. Claro que sí. Mala ratxa está ahí porque... Tío. Pero mala racha ya aún también, ya bueno, ya lo dice, ¿no? Que todo tiene que cambiar, ¿no? Todo tiene su final. Claro que sí. Final y todo cambia. Pues esto vuelve a salir, pues, por ejemplo. Bueno. Después de la mala racha, vuelve a salir. Vuelve a salir. Entonces acabem el programa amb aquest punt d'optimisme, ¿no? Desitgem tot l'èxit possible amb aquesta... Jo no diria ni maqueta. Això és un LP en tota regla. Això és un treball acabat i ben fet. I us desitgem tot l'èxit possible. I... Això són dos locutors de ràdio, sí, senyor. Clar que sí. Estan fent que podem... I res, moltes gràcies per haver-nos visitat. Sí, gràcies a vosaltres. I res, això és casa vostra. Això és casa vostra. Quan publiqueu un nou treball, aquí estareu i farem un altre programa. Moltes gràcies. D'acord? Vinga, tu. Bueno, i a tots vosaltres, els nostres oients, gràcies per estar amb nosaltres també. I ens veiem d'avui en 7 dies al nou Borratxos de Música. Fins la setmana que ve. A reveure. Mucho tiempo por dar estudios del lugar. Las calles me echaban ya de menos. Tanto cambio no me va a cambiar. Vuelvo a salir por la noche. vuelvo a bailar esa canción. No sé si será por el dinero, ¿qué más da si lo hago por amor? Puede que tan solo busque sexo, rematar mis penas en alcohol. Vuelvo a salir por la noche, vuelvo a bailar esa canción. Cosas que han quedado en el tintero, ocasión de no volver a errar. Vuelvo a salir por la noche, vuelvo a bailar esa canción. Peligros que aguardan al acecho, a un alma de poca voluntad. Quema un fuego dentro de mi pecho, tengo que aprender a controlar. Vuelvo a salir por la noche, vuelvo a bailar esa canción. Vuelvo a salir por la noche, vuelvo a bailar esa canción. Vuelvo a salir por la noche, vuelvo a bailar esa canción.